Nababaishwa na hiyo sura yako, dada sijakata. Nababaishwa na hiyo sura yako, dada sijakata. Jinsi ulivyo ufanya po maringo, wewe wajiharibu. Jinsi ulivyo ufanya po maringo, wewe wajiharibu. Kamuwa dada ufanya po maringo, wewe ufai tena. Kamuwa dada ufanya po maringo, wewe ufai tena.